care se prevede ca în 2019, de la 1 iulie, să crească punctul de pensie. Domniile lor l-au prevăzut în lege ca să crească de la 1 septembrie. Ministrul de Finanțe nu exclude ca înainte de 1 ianuarie 2019 salariul minim pe economie să crească și la România Neterminată revenim astăzi la cel mai aglomerat drum din țară, centura capitalei, un inel de 72 de kilometri, important nu doar pentru bucureșteni. Motivul principal pentru care această centură s-a transformat în cea mai mare parcare a României pornește de la acest tip de trafic mixt. Centura s-a transformat într-un fel de bulevard al Bucureștiului. Europa FM, este ora 7. Ioana Brăstur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Presa bulgară anunță reținerea principalului suspect în asasinarea jurnalistei Victoria Marinova. Bărbatul a fost prins în Germania pe baza unor probe ADN, potrivit unor surse apropiate anchetei. În schimb, a fost eliberat aseară ucrainianul cu cetățenie română, reținut temporar și căruia procurorii au verificat alibiul. Anchetatorii au stabilit că nu acesta este autorul crimei. Toate detaliile vin de la Mihai Bucureșteanu. La aproape 4 zile de la oribila crimă, autoritățile bulgare au reținut un suspect. Victoria Marinova va fruse, to abiu zadržan v Germania. Postul de televiziune Nova TV relatează că probele ADN prelevate de la locul crimei au coincis 100% cu cele ale suspectului reținut în Germania. În vârstă de 21 de ani, tânărul a fost reținut alături de soție. Autoritățile bulgare au refuzat să comenteze informațiile publicate de televiziunea locală. Marți seară, după ore în șir de audier, ucraineanul cu cetățenie română, căruia procurorii au verificat alibiul, a fost eliberat. Asasinarea jurnalistei a provocat reacții vehemente în Bulgaria, unde mulți oameni se plâng că nu se mai simt în siguranță. În vârstă de 30 de ani, Victoria Marinova a fost violată și strangulată. Corpul său a fost descoperit sâmbătă într-un parc din orașul Ruse, aproape de malul Dunării. Poliția încearcă să afle motivul asasinatului, fără a exclude o posibilă legătură cu activitatea profesională a victimei. În ultima emisiune, jurnalista a povestit despre scandal de corupție și fraudarea fondurilor europene, în care este implicată o companie apropiată premierului Boyko Borisov. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. La București, pensionarii ies astăzi în stradă în fața guvernului de la ora 11 pentru a protesta față de noua lege a pensiilor. Federațiile Naționale de Pensionari spun că potrivit programului de guvernare PSD-ALDE, în 2021 punctul de pensie ar fi trebuit să ajungă la 45% din salariul mediu brut. Însă, în legea pensiilor scrie că se va ține cont doar de inflație. O creștere prea mică, spune președintele Federației Pensionarilor Unirea, Dumitru Cojanu. În programul de guvernare se prevede ca începând din anul 2021 să acorde un punct de pensie corelat cu salariul mediu brut pe țară în proporție de 45% din acest salariu mediu brut pe țară, care de fapt asigură creșterea nivelului de trai. În realitate, în legea pensiilor, domniile lor n-au prevăzut acest obiectiv și au trecut creșterea inflației. În plus, nici calendarul de creștere a pensiilor promis de PSD-ALDE nu este respectat. În tocmai majorările din 2019 și 2020, programate în iulie, au fost amânate pentru lunile de toamnă, adică în perioadele electorale. Deși în programul de guvernare se prevede ca în 2019, de la 1 iulie, să crească punctul de pensie, domniile lor l-au prevăzut în lege ca să crească de la 1 septembrie, să-și mai strângă cureaua pensionarii încă 2 luni, nejustificat. Probabil că în acea perioadă, în septembrie, începe activitatea electorală pentru prezidențiale. Și sindicatele avertizau recent, dacă s-ar aplica modul de calcul din noua lege a pensiilor, peste câțiva ani, 65% dintre salariați vor primi pensia minimă. Executivul se reunește în ședință astăzi pentru a dezbate noua lege a pensiilor. Șefa Ministerului Muncii, Olguța Vasilescu, susține că proiectul va elimina inechitățile din sistem și dă asigurări că nimeni nu va pierde bani. Potrivit ministrului de Finanțe, punctul de pensie va crește anul viitor. Eugen Todorovici nu exclude ca, înainte de 1 ianuarie 2019, salariul minim pe economie să crească. Referendumul pentru revizuirea Constituției a pus în pericol pacea socială, așa declară președintele Klaus Iohannis, care a cerut dialog din partea tuturor actorilor relevanți din societate. Primul pas este, în opinia președintelui, abandonarea discursului urii. Discriminarea unei minorități reprezintă o abordare care ne duce cu gândul la anii întunecați ai dictaturilor. Atunci când pacea socială este pusă în pericol și avem, din păcate, suficiente exemple în acest sens în ceea ce s-a întâmplat în România ultimelor săptămâni în pregătirea referendumului pentru modificarea Constituției. Primul pas către restabilirea păcii sociale este abandonarea discursului urii. Președintele a făcut aluzie la referendum aseară într-o ceremonie la Palatul Cotroceni, în care a decorat ultimii supraviețuitori români ai Holocaustului. Ieri și premierul Viorica Dăncilă a depus o coroană la memorialul Holocaustului din București, ocazie cu care a amintit în discursul său un alt moment dureros pe care societatea română tinde să-l treacă cu vederea. Guvernul României susține consolidarea eforturilor pentru includerea în programele educative a problematicii genocidului romilor din perioada celui de-al doilea război mondial și pentru asigurarea unor condiții sociale decente ultimilor supraviețuitori romi ai deportărilor în Transnistria. Președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu anunță că proiectul de lege care instituie parteneriatul civil urmează să fie depus la Parlament. Documentul a fost elaborat de juriști din Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Reprezentanții ai PSD au anunțat zilele acestea inițierea unui proiect pe această temă, iar Călin Popescu-Tăriceanu a spus că nu vrea să-și asume paternitatea lui. Nu vreau să ne asumăm paternitatea, decât paternitatea ideii, paternitatea proiectului, nu, pentru că v-am spus că el a fost elaborat de juriști din CNCD și în discuție cu asociația Accept. Colega mea, Renate Weber, mi-a spus că a parcurs proiectul, l-a analizat, are câteva amendamente de făcut, câteva observații, mi-a spus că proiectul e bun și poate să constituie o bază de dezbatere și adoptare în Parlament. Teodora Rotaru, purtătorul de cuvânt al asociației Accept, a vorbit la Europa FM despre punctele asupra cărora s-au pus de acord în consultările pe care le-au avut cu coaliția de guvernare. Am discutat despre câteva drepturi foarte importante pentru cuplurile de acel aspect, cum ar fi dreptul la moștenire, dreptul la coasigurare, chestiuni care țin de asistență socială, lucruri perfect obișnuite, drepturi patrimoniale pentru bunurile comune și așa mai departe. Sunt chestiuni care țin de organizarea vieții împreună până la urmă și această lege este extrem de utilă nu numai pentru cuplurile de același sex, cât și cuplurile heterosexuale care își doresc să-și reglementeze această relație. Curtea de apel Constanța a condamnat definitiv 6 traficanți de droguri, cetățeni străini, cu toții au primit sentințe de cel puțin 18 ani de închisoare. În urmă cu 2 ani, grupul a fost prins pe când adusese în portul Constanța 2,5 tone de cocaină. Aduse din Columbia, narcoticele în valoare de peste 600 de milioane de euro aveau ca destinație finală vestul Europei. Detalii aflăm de la corespondentul Europa FM, Ghiulfer Predescu. Cei 6 cetățeni străini, un marocan, 4 lituanieni și un columbian, au fost condamnați de judecătorii constanțeni la pedepse cu închisoarea cuprinse între 18 ani și 5 luni și 19 ani și 6 luni. Potrivit procurorilor DICOT, în vara lui 2016, cei 6 au constituit un grup infracțional care se ocupa cu transporturi de mari cantități de cocaină din Columbia în Europa de Vest. Inculpații au reușit astfel să introducă în portul Constanța cantitatea de 2500 de kg de cocaină ascunse în pereții a 4 containere cu banane. Containerele au fost duse într-un depozit din Eforie Sud. Ulterior, membrii rețelei au încercat să scoată drogurile din România pentru Europa de Vest, apelând la o firmă locală importatoare, ai cărei asociații erau de fapt polițiști sub acoperire. A fost cea mai mare captură de droguri realizată vreodată pe teritoriul României, valoarea cocainei depășind 625 milioane de euro. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. În România Neterminată revenim astăzi la cel mai aglomerat drum din țară, centura capitalei, un inel de 72 de kilometri, important nu doar pentru bucureșteni, este esențial întâi de toate pentru economie. Ar fi trebuit să aibă deja un drum cu 4 benzi de la un capăt la altul, doar că autoritățile au abandonat acest proiect ca să facă într-o bună zi o autostradă. România Neterminată, o campanie a știrilor Europa FM. Anca Simina a încercat să înțeleagă ce-i lipsește companiei de drumuri pentru a duce la capăt ceea ce capitale ca Sofia, de exemplu, au deja o centură modernă pe care se merge. Într-o țară în care calea ferată nu e prima opțiune pentru transportatori, pe centura capitalei ar trebui să treacă în viteză mii de tiruri și de camioane între portul Constanța și Vama Nădlac, doar că numai o treime din acest drum are două benzi pe sens. În rest, mai mult se stă, iar statul în trafic costă. Așa că l-am întrebat zilele trecute pe domnul Lucian Șova, ministrul transporturilor, cât de des merge pe aici și cum i se pare. Circul în fiecare săptămână pe centura capitalei. Știu bine cu ce se confruntă în fiecare zi mii de transportatori. Bucureștiul ar fi trebuit să aibă încă de acum un deceniu o centură pe patru benzi. Ministerul a făcut proiectul, a găsit constructori, dar n-a mai dat banii. În Compania Națională de Drumuri, purtătorul de cuvânt Alin Șerbănescu stă de câțiva ani în fața unei hărți a centurii care arată la fel. Motivul principal pentru care această centură s-a transformat în cea mai mare parcare a României pornește de la acest tip de trafic mixt. Centura s-a transformat într-un fel de bulevard al Bucureștiului. După ani în care a deschis șantierul, dar l-a ținut în loc din lipsa banilor, ministerul și-a dat seama că niciun drum lărgit la patru benzi n-ar face față noii realități. În 2007 a apărut ideea unei autostrăzi de centură, unde suntem după 11 ani, în loc de autostrada zero, avem zero autostradă. Dintr-un proiect care ar putea dura un an sau doi, toată situația se transformă într-un fel de epopee. Acum 2 ani, statul a cerut consultanță externă de la Banca Europeană de Investiții. Trafic, intersecții, rentabilitate, totul a fost luat în calcul. Numai timpul irosit azi înseamnă pentru companii 8 miliarde de euro, arată analiza. A reieșit că avem 16 variante. De la cea mai ieftină până la cea mai scumpă, concluzia e aceeași. Economiile ar fi de 10 ori mai mari decât investiția. Iar banii pot veni de la Comisia Europeană. O autostradă gratis, așadar, care se împiedică totuși. Din nou, deocamdată în compania de drumuri stăm mai bine cu optimismul decât cu soluțiile. Noi doi prindem autostrada de centură? O prindem, că avem o viață lungă. Celebra trupă YouTube folosește în concerte imagini de la diferite proteste, printre care și unele recente de la București. Într-o înregistrare video a melodiei Pride, interpretată la un concert susținut la Amsterdam pe 7 octombrie, pe ecranul gigantic din spatele scenei se poate vedea steagul României și mulțimea de protestatari care a ieșit pe străzile Bucureștiului. Succesiunea de imagini mai cuprinde scene de violență de la alte proteste în care forțele de ordine intervin împotriva manifestanților, imagini de la marșuri pentru susținerea refugiaților, de la protestele împotriva Brexitului și de la demonstrații din Polonia, precum și de la marșuri împotriva neofascismului din Ucraina, din Grecia și din Italia. Trupa susține că mesajul transmis prin muzică și aceste imagini este unul de toleranță față de refugiați, integrare și unitate europeană. Am ascultat-o pe Ana Stanciu. Mulțumim. Jurnalul de dimineață Europa FM la final. Vreme frumoasă astăzi, valori termice normale pentru această perioadă din an în estul și sud-estul țării și mult mai ridicate în rest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade. O zi frumoasă și caldă se anunță și în capitală, nori trecători și o maximă de 22 de grade. Ioana, mulțumim pentru Jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Vasile Miriuță este noul antrenor al echipei FC Hermannstadt. Clubul din Sibiu i-a reziliat contractul lui Alexandru Pelici, tehnicianul care a reușit promovarea din eșalonul secund. Cu el pe bancă, formația nu s-a mai descurcat la fel de bine în Liga 1. Este penultima în clasament și a câștigat doar 2 meciuri în 11 etape. După o serie de 5 eșecuri, Hermannstadt reușise totuși o remiză la Craiova în ultimul său meci. Vasile Miriuță se declară mulțumit de lotul de jucători găsit la Sibiu și pune rezultatele modeste de până acum și pe seama ghinionului. El a pregătit o ultima oară pe Dinamo sezonul trecut, când a ratat calificarea în play-off. La Hermannstadt, Miriuță va debuta peste 10 zile pe teren propriu împotriva Astrei Giurgiu. Campioana României la handbal feminin, CSM București, a fost învinsă în sala polivalentă din capitală de SCM Râmnicu-Vâlcea, 22-19 în etapa a 5-a a Ligii Naționale. O contribuție esențială au avut portărițele echipei oaspete, Iulia Dumanska și Diana Ciucă. Aceasta, din urmă, în vârstă de numai 18 ani, a apărat 5 aruncări de la 7 metri, dintre care 2 executate de Cristina Neagu. Vâlcencele au preluat conducerea din debutul întâlnirii și nu au mai cedat-o până la capăt, iar Irina Glipco a fost cea mai bună marcatoare, cu 9 goluri. De la CSM București s-a remarcat doar Iovanka Radicevic, care a înscris de 6 ori. SCM Râmnicu-Vâlcea este la a doua victorie consecutivă sezonul acesta pe terenul campioanei în titră, după cea din august în Supercupa României, 33-31 atunci. Domnilor, și-am zis să profităm de momentul ăsta lipsit de mari subiecte în lumea sportului și să vorbim și noi puțin despre gala de UFC care a fost în weekend. Ce e UFC? UFC e o gală de lupte MMA. MMA sunt arte marțiale mixte, adică ai voie deci să folosești cu bătăi. Adică te bați cu de toate. Da. Cu bătăi. Și de ce e interesant că